To, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 listopada, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o Sądzie Najwyższym znowelizowana. Sędziowie odesłani w stan spoczynku wracają do orzekania. Sejmowe komisje poparły kandydaturę Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka. Narciarz z Polski zginął w Tyrolu. Zderzył się na stoku z innym Polakiem. Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Przewiduje ona wycofanie się z przepisów autorstwa PiS przenoszących w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia i nie uzyskali zgody prezydenta na dalsze orzekanie. Dotyczy to także Małgorzaty Gersdorf. Jej kadencja jako pierwszej prezes miałaby zostać uznana za nieprzerwaną. Według nowelizacji sędziowie, którzy chcą pozostać w stanie spoczynku, będą mieli możliwość. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że polski rząd uważa dotychczasowe przepisy za dobre, ale chce konsekwentnie szanować unijne zasady wynikające z tymczasowego postanowienia Trybunału w Luksemburgu. Nie podzielając postanowienia, które zostało wydane, konsekwentnie trzymamy się przyjętych wcześniej zobowiązań, że będziemy reguł szczec. Według Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej propozycja PiS spełnia tylko niektóre postulaty instytucji unijnych. Dobrym gestem ze strony PiS-u byłoby wprowadzenie ustawy, która by usunęła całość zmian, które odebrały niezależność Sądowi Najwyższemu od polityków PiS-u. A Michał Kamiński z klubu PSL-UED mówił o kapitulacji rządzących. Wstając z kolan, wywróciliście się. Innego zdania był poseł PiS Łukasz Schreiber. Dobry plan to nie taki, gdzie ktoś wygrywa, ale taki, gdzie nikt nie uważa, że stracił. W głosowaniu odrzucono poprawki opozycji. Przeszła za to poprawka PiS, która umarza z mocy prawa postępowania dotyczące stosunku służbowego sędziego SN lub NSA. Karol Dermoros, Polski Radio. Komisje sejmowe poparły kandydaturę Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka. Zaproponowało go Prawo i Sprawiedliwość. On sam zadeklarował chęć walki z rosnącym problemem samobójstw młodych ludzi. Ponadto chciałby się zająć opieką lekarską w szkołach, w których w wielu przypadkach jeszcze jest zlikwidowana opieka lekarska czy pielęgniarska. Będę pomagać rodzicom, którzy nie mogą być przy swoim chorym dziecku w szpitalu, ponieważ brakuje dla nich łóżek. Będę także służył wsparciem rodzicom, którzy popadają w problemy z powodów finansowych albo różnego rodzaju, nazwijmy to, patologii. Chcę przyczynić się do tego, by spadła przestępczość, której ofiarami padają dzieci. Mikołaj Pawlak jest teraz szefem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. 54-letni Polak zginął w austriackim Tyrolu. Dwaj narciarze z Polski zderzyli się na stoku. Okoliczności wypadku nie są na razie znane. Lekarz reanimował mężczyznę, ale bezskutecznie. Drugi Polak jest poważnie ranny. Przewieziono go śmigłowcem do szpitala. Obaj mężczyźni przyjechali na wypoczynek wraz z całą grupą polskich narciarzy. W serwisie teraz historia jak z filmu. Był wielki sukces, później wielka tragedia. Teraz happy end. Robert Kubica wraca do Formuły 1. Od przyszłego sezonu będzie reprezentować Williamsa. Sponsorem zespołu zostanie Orlen, który wyłoży na to 10 milionów euro. Robert Kubica, mało osób zdaje sobie z tego sprawę, miał właściwie amputowaną rękę w dwóch miejscach. Ona wisiała na skrawkach skóry. Dziennikarz Eleven Sports, Michał Gąsierowski. Trzeba było poskładać kości, naczynia krwionośne, musiały odbudować się nerwy. To, co stało się w roku 2011. Były pilot rajdowy, dziennikarz Grzegorz Gac. Rzeczywiście wydawało się, że będzie to kres marzeń o ściganiu w ogóle. Najpierw tak się wydawało. Przypomnijmy, że przecież było bardzo poważne zagrożenie życia. Czy pan miał okazję poznać Roberta Kubicę? Tak, jednak była okazja. Prywatnie jest to wspaniały człowiek. Mateusz Cieślicki z fanklubu powrótroberta.pl. Nieprzystający może do świata Formuły 1, nie wynoszący się, życzliwy. Robert sam twierdzi w kilku rozmowach w Eleven Sports, mówił o tym, że on nigdy w życiu nie był w takiej kondycji fizycznej jak teraz. Nieprawdopodobny powrót człowieka, który nie dał się nigdy złamać, i jeżeli on mówi, że jest w niesamowitej kondycji fizycznej, no to ja mu wierzę. Robert, brawo, brawissimo. That's a historical win, Robert. Thank you. Polak będzie drugim wyścigowym kierowcą brytyjskiego zespołu. Miesiąc temu kontrakt z Williamsem podpisał 20-letni George Russell. I jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa numer 10 w pobliżu miejscowości Kosztowa między Piłą a Bydgoszczą. Pod kołami samochodu zginęła rowerzystka. Okoliczności wypadku ustala policja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

FKA Twix na rozpoczęcie programu alternatywnego po godzinie 20. Drugą godzinę otwieramy właśnie z nią nagranie Video Girl. Przypomniałam piosenkę sprzed lat, bo ostatnio zastanawiałam się, co u FKA słychać i kiedy w końcu zobaczymy, usłyszymy coś, co będzie podpisywała, a nie będzie współpracowała przy tworzeniu utworu, tylko będzie to jakaś większa całość. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, aby było jasne, ale myślałam o FKA Twigs dlatego, że artystka, która teraz się pojawi, bywa przez niektórych do FKA Twigs porównywana. I aby uciąć ewentualnie tego typu porównania, czy też jasno powiedzieć, że ja osobiście tego podobieństwa nie widzę, postanowiłam je po prostu na antenie spotkać. Ta pani, o której myślę, podpisuje swoją muzykę jako Kaiwin. Segment and the Line, taki tytuł nosi to nagranie. Kaiwin to jest artystka, nie tylko poprzez muzykę się wypowiada, warto sprawdzić ją na tyle, na ile to możliwe z naszej perspektywy polskiej, korzystając oczywiście z zalet internetu. Bardzo ciekawa w ogóle historia osobista za nią stoi, oczywiście nie znam jej na tyle, aby w ogóle nią dysponować i przedstawiać publicznie, no ale już sam fakt, że z pochodzenia jest Syryjką i Ormianką, a wybrała do życia Los Angeles, to jest już taki komunikat o bardzo, ale to bardzo ciekawych źródłach inspiracji, które mogą przedostawać się do jej świata. A jak powiedziałam, nie tylko poprzez muzykę się wyraża, więc naprawdę ciekawą podróż można z Kaiwin odbyć. Zaglądamy ponownie, bo nie po raz pierwszy, na najnowszą płytę Moonface'a. I stopped. Spencer Krug zapowiedział, że to jest jego ostatnia płyta pod szyldem Moonface. Może tylko połowę tego długaśnego tytułu przytoczę. This One's for the Dancer, a potem następuje druga część. No dobrze, to już będzie sprawiedliwie. This One is for the Dancer's Bouquet. Płyta, tak jak i tytuł, podzielona na dwa światy, to byłoby za dużo powiedziane, ale ciekawie skonstruowana, więc warto ją sprawdzić i właśnie te dwa odrębne, spotykające się wątki rozpoznać. Teraz pomyślałam, że skoro kilka nowych nagrań za nami, wyłączając FK Twigs, to może coś starszego. Czemu nie? Od czasu do czasu warto spojrzeć za siebie. Thank you.

El Bandido de la Morte, oczywiście Nicolas Jarre sprzed lat i jeszcze jeden taki utwór, nie najnowszy, ale za to myślę cały czas ciekawie brzmiący przed nami. Kilkanaście dni temu prezentowaliśmy nagranie zespołu Editors w wersji zremiksowanej przez Uncle i właściwie z powodu tego remiksu prezentowaliśmy utwór Editors w programie alternatywnym. I od tamtej pory cały czas przypominam sobie wszystkie tego typu działania ze strony Uncle, czyli działania, w których nie brali się za swoją muzykę, ale podchodzili do utworów, które już istniały i albo z własnej woli, tak też przecież bywa, albo na zamówienie, zaproszenie artystów robili swoją wersję. Ta, która teraz przed nami, nazywa się rekonstrukcją utworu, który myślę, no jestem przekonana, w Trójce jest doskonale znany. We'll be right back. John the Revelator brytyjskiej grupy Depeche Mode, zrekonstruowany i przerobiony przez brytyjską grupę Uncle. Zostajemy w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Walii nagrywana płyta, którą teraz chciałabym na antenie zaprezentować. Queen of Golden Dogs to jest tytuł tego albumu, trzeciej płyty w dyskografii producenta, który podpisuje swoje albumy jako Vessel. Nie ma czasu i pewnie też zakłóciłoby to odbiór muzyki, aby opowiadać o inspiracjach, ale chętnie sam artysta o tych inspiracjach pisze, więc jeżeli ktoś sprawdzi Queen of Golden Dogs i dodatkowo wpisze wykonawcę, czyli Vessel, z pewnością znajdzie opowieść o filmach, o książkach i o nowej miłości, która powstanie tej muzyki zainspirowała. Będzie głośno, ostrzegam, nie będzie to też utwór popowy czy oczywisty w swojej strukturze, ale będzie fajnie. No wiem, że nie było to gładkie i nie była to konstrukcja zwrotka, refren, mostek i tak dalej. Ale coś bardzo pociągającego jest w tym albumie Vessel i gdyby ktoś chciał na własną rękę poszukać i poeksperymentować z tym artystą, to zachęcam. Zresztą to był doskonały wstęp do muzyki, która teraz pojawi się na naszej antenie i myślę, że mogę nazwać tę płytę płytą tygodnia, chociaż tak naprawdę jest to z założenia propozycja dla wybranych słuchaczy, to znaczy takich, którzy sami się wybiorą i zdecydują na udział w tej muzycznej podróży, która tak naprawdę powstała jako część większego wydarzenia artystycznego. I tutaj mogę się odwołać do wspomnień tych, którzy w tym roku byli w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka, ponieważ podczas tegorocznej edycji festiwalu mogliśmy się spotkać także z teatrem tańca w tym przypadku, ponieważ mówię o sztuce Uran Uran, sztuce, która była podczas festiwalu pokazywana na dużej scenie, sztuce, do której muzykę napisał Wojtek Kucharczyk, który wielokrotnie pojawia się w różnych wcieleniach i to jako autora muzyki, jak i zaangażowanego w wydawanie muzyki czy organizowanie różnych zdarzeń artystycznych człowieka na naszej antenie. Więc Wojtek muzykę skomponował, Paulina Jaksim odpowiadała za taniec, także Kasia Kulimińska i Krystian Szymczak zrobił specjalną wizję kostiumów, co zresztą można sprawdzić cały czas w internecie, jak to wszystko wyglądało. Piotr Steczek, którego też znamy, który na co dzień gra w orkiestrze AUXO, zaaranżował pomysły Wojtka Kucharczyka i stąd za chwilę usłyszymy muzykę w kształcie, który być może nie kojarzy się bezpośrednio z tym, co Wojtek elektronicznie produkuje na co dzień. No i Marcin Liber ogarnął to wszystko reżysersko, panował nad całością. W efekcie, poza wspomnieniami i tym, co żyje w sieci, no i mam nadzieję także szansą na spotkanie w przyszłości z przedstawieniem Uran Uran, mamy także płytę wydaną przez festiwal, płytę, która upamiętnia edycję, upamiętnia to zdarzenie artystyczne i płytę, która teraz czeka na swoich właścicieli. Gdyby ktoś chciał płytę, na której między innymi można znaleźć taki fragment muzyczny zatytułowany Dziwny Karnawał, posiadać, to za chwilę instrukcje. Yeah. muzyka Wojtka Kucharczyka, która w ten sposób wybrzmiała podczas przedstawienia i brzmi na płycie zatytułowanej Uran, Uran. Ten spektakl powstał według koncepcji Wojtka, no i oczywiście z jego muzyką i z udziałem zaangażowanych artystów, o których już wspominałam. Można znaleźć sporo informacji na ten temat w sieci, ale gdyby ktoś chciał płytę, to może przekonać mnie, że właśnie te, a nie inne ręce są właściwe. Proszę napisać na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Dlaczego ta płyta dobrze będzie się czuła w tym konkretnym domu, czy w tych konkretnych rękach. Czekam na takie krótkie, proszę, krótkie propozycje, bez ograniczeń, ale najlepiej do końca dnia dzisiaj, czyli do północy. A tymczasem ponownie Who Made Who przed nami, ale tym razem w remiksie. As if nothing could harm me, Made Who zremiksowani, Goodbye to All I Know, to jest tytuł tego nagrania. Kto zremiksował, to widać na stronie Polskie Radio PL, /Trójka/Alternatywny. Tam także widać, kogo usłyszymy w finale, który już za chwilę. Widzę a propos internetu, że będę miała dużo czytania dzisiaj wieczorem, jeżeli chodzi o wybieranie odpowiedzi w związku z płytą Uran Uran. Bardzo dziękuję za zainteresowanie. Jutro kolejna szansa na to, aby wygrać, aby dostać, aby otrzymać od nas ten album, plus jutro także, mam nadzieję, wiadomości dotyczące samego festiwalu. Na razie cichosza. Tymczasem na zakończenie dwie artystki. Pierwsza z nich to Miss Kittin. Teraz podpisała swoją najnowszą płytę już jako Kittin. Nagranie Ostatni Dzień na Ziemi. A potem, nieco na kontrze, pojawi się ponownie Soap and Skin, bo już dzisiaj raz słuchaliśmy jej najnowszej płyty, w utworze What a Wonderful World. I tak, jest to cover. A do tego w jej wykonaniu ta piosenka jest naszą piosenką tygodnia w programie alternatywnym. I tą piosenką dzisiaj i jutro będziemy się żegnać. Bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Michał Jakubik. Do usłyszenia. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more